سورة يوسف درس نمبر دريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ولما ذهبوا به أرقلا بويتو دي يوسف عليه السلام لرام وأجمعوا أو اتفاقوا أن يجعلوا جوغر زيد يوسف عليه السلام لرا في غيابة الجب فاغ جور پر زيد كويكي وأوحينا إليهم او وحی وکړه منګا دی یوسف علیہ السلام تا لتنبئنهم چې خامخا خبر بکی تدیل را به امرهم هذا پکار دی چې دا دی وهم لا یشعرون او دوی بن پویږي. کلا چې یوسف علیہ السلام متعلق پلار ورتوی چې ما خفکی اسنا چې دته څه تکلیف را ورسی خبر حال اغي د پلار د راضی کولو کوشش وکاو او کم تقدیر چې د الله تبارک وتعالى د طرف نه مقرری کې انسان ارس مراد اغې نه د بچاو کوشش کوي خو چې کله الله تبارک وتعالى یو سیز غختلی او غواړي او اراده یې کړی دا غې اراده څوک بدلولی نشي او دا غې د تقدیر په سلی څوک بدلولی نشي. نو د دې وجینا یوسف علی السلام دې د ځان سره بوته او څنګه چې په مشوره کې د قتل په ځای باندې ورته غرور وي چې را بس یو کویته الته به یو کوی کې دن کینو او قافلې براشي دی بوچت کو اوچت کی نو هم آکار اغي وکړو چې په کوی کې خدای دا او کویته کوس کو. نو په دغه وخت کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې ما یوسف علی السلام ته وحی وکړه هغه وحی یا په ذریعه د الهام سره یا الله تبارک وتعالى فرشته مقرر کړي را لېږلي خو الله تبارک وتعالى وحی وکړه او د څه دپاره چې یوسف علی السلام چې په دغه کوی کې دغې رونو کته کوس کو چې دغه رونه داسې یو وخت را روان دي یوسف چې ته به دغه رونه په دې حالت باندې خبر کې چې تا سره څه کیږي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالى فرمایي واوحینا الیه او وحی مې وکړه د یوسف علیه السلام ته لتنبئنهم چې خامخا خبر به کې ته دی لرا به امرهم هذا په کار د دی چې دا دی وهم لا یشعرون او دی به نه پوهیږي پته وته نه لګېده څو ځله لړل او راړل خو یوسف علیه السلام تر سو پورې چې ورته ځان نه ښکارا کړی د هغې څه ګمان او خیال او خاطر کې راته چې چېرته داسې اختیارات او چېرته داسې حاکمیت او د هغې په خیال خو یوسف علیه السلام په وړوکوالي کې چې الله علم دی کوم طرف ته به خلکو بوتلي کوم ځای کې بهي نو دې ته به پته قدر له شعور قدر لنی او ته به دې خبر کې په دې کار باندې داسې یو وخت را روان دی یوسف الله تبارک وتعالى په ابتدا د دې خبرې په ابتدا کې د دې خبرې خبر ورکو وجاءوا اباهم اورا للبلار خپلتا عشاء ايبكون په وخت ماسختن کې چې جړلې څنګه چې یوسف علی السلام دی په کوی کې نو سو دی د ماسختن د تیارې په ټیم کې را روان شو او رالل او پلار ته جړیږي او پلار ته وای قالو دی یا بانا ای زمنګ بابا جانا انا ذهبنا منګا لاړلو نستبقو چې دی او بل نمخ کی کیدو وترکنا یوسف عند متاعنا او پرې خود منګ یوسف علی السلام یوسف یادای د خپل سامان سکا فاکله الذئب نو خور دلر شرمخ وما انت بمؤمن لنا او نه ته زمنګ تصدیق کوونکې ولو كنا صادقين اگر کیو منگر اشتونه دلتا دی چې څنګه د ماسخوتن په ټیم کې جاړي او رالل او پلار ته وای یوسف زمنګ نشر مخ خوړ. نو د جړه متعلق راځي چیر د چا په جړه باندې بدوکا کیږي نه د پیسلې په وخت کې. د دې وجه نه قاضي شریح ډیر تجربه کار قاضي وو، اغله پیسله راغلی وا او د چا په خلاف چې هغه پیسله واورولو نه غي جړل. نو چا قاضي شریح ته وای چیر ډیر جاړی کی دي شي دي حق بجانبي، هغه ورته وای ک جړه حق بجانب کی دي. نو د یعقوب علی السلام زامن چې کله د یوسف متعلق جړه کولا نو جړه به حق بجانب وا. نو بعض وخت کې خلک د مکر فریب د پاره د خپل حق ته ثابتولو د پاره مختلف قسم اغي خپل هغه حالت بدلی چې زما معنی رحم وشي او زما سره پیسله کې نرموالی وشي او سانتیا په ما معنی راشي. نو د دې وجې نه جړه د دې خبرې ثبوت نه دی چې دا سړی حق بجانب دی، بلکې ته به ګوري دلایل ته او حق ته به ګوري او د حق ته د رسیدو کوشش پکای او دارنګ پلار ترالل چې موږ د یو بل نه منډې تړلې موږ والی او دې موږ د سامان څخه کیناو او شر مخ راغې وخوړه. نو اسیوم د پلار د دې مخ کې ویلې وو انی لیحزننی ما خفکی سشی ان تذهبو به، چې تاسو بو لاړ شئ په یوسف سره، واخاف ان یاکله الذئب وانتم عنه غافلون، زیریګم چې شر مخ په یو خوري. نو دی وی تیار بهانه د پلار مواسم په دې د مخ کې نه جبه خوځېدلې ده او ما هغه خبره نورې خبرې سره جوړه وکړي. نو دی به ډېرې سلاګانې کړي خو راځئ په دې اتفاق ته چې پلار ته به ووایو چې یاره هغه شر مخ وخوړو. نو پلار ته وای چې هغه شر مخ وخوړو نو ته زمونږ تصدیق نه کوې او اگر که موږ رښتینې یو. وجاء علی قمیصه، رالل په قمیص د یوسف علیه السلام باندې، بدمن کذب په وینه دروغجنه، قال بل سولت لكم انفسكم امرا، نو ورته یعقوب علیه السلام بل سولت لكم بلکې خیسته که تاسو ته انفسكم نفسونو ستاسو امرا یو کار، فصبر جمیل نو صبر بکوم صبر خیسته، والله المستعان والله امداد کوونکی دی، علی ما تصفون په هغه څه باندې چې تاسو کومه خبرې کوئ تاسو کوم خبرې جوړوي الله تبارک وتعالى امداد کوونکی دی. راتلې وکړو په کمیس باندې په وینه دروغجنه د بل سنا حیوان میوان په ډډو کې په غرونو کې چې هر څه وو د هغې حیوان یا د خپل دی سره چې کوم ګډي بیزي یا څه وو د هغې نه وینه اوباسلې او په هغه دغه باندې لګولې په کمیس باندې لګولې. نو وینه دروغجنه قرآن ورته وفرمایل، ولی وینه دروغجنه یوسف علیه السلام خو په کوی کې پروت دی او دارنګې نو هغه سنو می دی دا یعقوب علیه السلام، یعقوب علیه السلام ورته وی بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکې خایسته کړو تاسو ته نفسونو ستاسو هغه کار. دا ستاسو د نفسونو د طرف نه یو خبره ده او د سنغه دا خبره وکړه د دې نه وکړه چې شرمخ په چامله کړي او وینه پیوم پرته ده. نو دا کمی څنګه روغ را ورسېده په دغه ټیم کې دی نه دی پوه شوي. او اکثر غل سړی پخپله پخپل چال کې پخپل تدبیر کې پخپله رانخلي ګیریږي. نو د دې وجه نه پخپل چال کې پخپله ګیر شو خو دې ورته دا نه وایي چې تاسو نه دی وجه دی هغه روغ دی. یعقوب علیه السلام هم پیغمبر او خیار او پوه چې اسې نه چې دی بیا لړ شي هغه دی مړ کی. نو د دې وجه نه یعقوب علیه السلام مختصر خبره دا وکړه بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکې خیسته کړ تاسو ته نفسونو ستاسو یو کار. بس چې تاسو نفسونو تاسو ته څه خیسته کړي دي خو زما کار بسی زه به د صبر نه کار اخلم، زه تاسو ته سنوامه الله تبارک وتعالى به زما امداد کوي. نو دلته د کمیز متعلق چې په وینه دروغجنه باندې نو یوه خبره د کمیز ده چې زامن د یعقوب علیه السلام په هغه کمیز باندې دروغجن شو، دویمه خبره د کمیس د کمیس کمالات ته ګوره. نو کمیس چې کم دی د وزیر هغه خزه چې هغه په یوسف علی السلام باندې حمله کوړه کوله هغه د دروازو نه بهر تښتېده اخیری دا چې بهر وتېده نو الته دی چې کوم حمله وکړه نو د هغه کمیس را ونیو او د شاته نه وشلېده نو چې وشلېده او په دې کې اخیری دروازه وه او په دې کې د دې خاوند راغی او بار په کوڅه کې بل څوکم د دې ګاونډیانو نو په دغه ټیم کې دی چې کوم دی دغه دروازه کې اوس چې کله دی ورسېده نو یوسف علیه السلام وایي دې زمانه تلف کړو خاوند ته وایي وګوره ورته چې ستا په اهل باندې څوک داسې اراده وکړي دغه به څه سزایي نو یوسف علیه السلام ورته وایي دې زمانه تلف کړو نو هلته یو کس وایي وشاهد شاهد من اهلها یو ګوایي وکړه یو ګوایي کوونکي د اهل د دینه هغه سوي ها کچری د دې کمیس د مخکې نشلی دلی خو بیا ښځه چې کم دی نو دا رښتونه ده او یوسف علیه السلام ته وی دی بیا دروغجن دی او کو کمیس درست نشلی دلی نو بیا ښځه چې کم دی دروغجن ده او دی رښتونه دی فلما راى کمیسه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم قاون ورته پخپله وي چې الګ کمیس ولیدو چې دا ستاسو پریبونه دی او تدبیرونه او چلونه دی کار تا کړی دی راړی په یوسف علیه السلام په یوسف باندې نو هلته کمیس یو کار دا وکړو چې ښځه د وزیر چې کم دی هغه دروغجنه کړه او دارنګ یوسف علیه السلام رښتونی شو او دریم کار کمیس چې کله اخیری زلمانی دی لړ رونه رونه او اوس یوسف علیه السلام ورته ځان وخو نو یې پلار خو زموږ لون شوی دی ورته یې هیڅ پروا نه کوي دا کمیس زما واخلی الله تبارک وتعالی پیغمبرانو له معجزه هم ورکوي او الله تبارک وتعالی نه چې پیغمبر کوم سوال کوي هغه دعا هم الله تبارک وتعالی قبلی یا دا چې د الله تبارک وتعالی طرف نه هم ترتیب داو چې د نظر به یوسف ته وجه نزی او الله پاک د یوسف علیه السلام د کمیس ته وجه نه هغه الله تبارک وتعالی په حکم باندې سیس کې کمال نی کمال څوک چي الله تبارک وتعالی چي نو د دې وجه نه د ډیرو حوادثونه هغه کمیس چې کم دی نو یوسف علیه السلام نشي بچ کولی او ډیر داسې خبرې دي چې هغه ښکاره شوی چې وګوره ورته هغه کمیس څه کارونه وکړو نو په هغې باندې حتی دا چې د کمیس متعلق یوسف علیه السلام وایي اذهبوا بقمیص 93 نمبر آیات کې لاړ شئ په کمیس زما باندې حاضر چې دا دی فالقوه نو غورځوئ د لرا علی وجه ابي په مخ د پلار زما باندې یاتی بصیرا نو واپس پشی نظر دسترګو دده واتونی باهلکم اجمعین اورا ولی مونږ ټول ان شاء الله بیا مونږه په دغه ځای باندې چې کوم تبرکات خلق ثابتی د سیزونو د فاره په هغه ځای باندې ان شاء الله بیا مونږ خپل بیان کوو چې آیا حکم د چا چلیږي په تبرکاتو کې او حکم د چا چلیږي چې الله تبارک وتعالی د یو سیز نه کار اخلي او دارنګ الله تبارک وتعالی د چا د پاره معجزه ورکي او الله تبارک وتعالی د چا د پاره مسخر کوي یو سیزو دا د الله تبارک وتعالی کمالاتي د بل چانی الله ورکي نو د دې وجنا راتلې وکړو په کمیس ا ماندې په وینه دروغجنه ماندې او رال په کمیس ته د سره په وینه دروغجنه قال بل سولت لكم انفسكم امرا نو وی ورتا یعقوب علیہ السلام چې خسته کو تاسو ته نفسونو تاسو امرن یو کار فصبر جمیل نو صبر بکوم زتا صبر خیسته صبر بکوم صبر خیسته والله والله تعالی چې دی والله المستعان علی ما تصفون او الله تعالی امداد کوون کې دی دا هغه سو چې تاسو سوایي وجاء السیارۃ او را لکافلہ فارسلوا واردهم ویلیگو هغه اوبر اوڑن کی ددی فادلا دلوان کته کړه بوکی لرا کوزه کړه بوکی لرا قال یا بشرا هذا غلام نو وی ای زیری زما دا دی الک واسروه بلا او پټی کو دلر سامان د تجارت والله والله تعالی چې علیم بما يعملون پو پاغه سمانی چې دی کولم هغه قیمتي انسان چې یوسف علیه السلام و داغه د هغه حکمتونو داغه د علم داغه د راتلونکي وخت نه سو خبر نو، خو چې کله نا اهلو په لاس باندې ورغې نو په کوټه پیسو باندې او په سو درهمونو باندې هغه خرڅېږي، لکه څنګه چې وی وشروه بثمن بخس دراهم معدوده، او خرڅې کو په قیمت کوټه درهمونو شمارنده باندې. وکانو فیه من الزاهدین، او دوی په باره د یوسف کې بیرغبته نه. نو ګوره هغه قیمتي انسان چې د بیکاره خلکو ګوتو ته وراغی نه، هغې وګوره په هغه کوټه پیسو باندې په درهمونو شمارنده باندې خرڅ کوي. دا ځکه چې نا اخلو خلکو لاس ته یو سیز راشي، بیا د هغه سیز هغه عظمت او قیمت کم شي. د دې وجې نه بعضې خلک د الله تبارک وتعالی د عظیم دین د عظیم کتاب چې د نا اهلو په لاسو کې نو وګوره د هغې څه حال جوړ شي، او د هغې چې کوم خلکو ته د هغې نه بیان کوي چې په هغه طریقه باندې نشي کولی، کم بیان چې د قرآن خپل حق و، بیا وګوره په هغې باندې خلک چې کم دی نو کم طرف ته ګمراهۍ طرف ته او دارنګ جهالت طرف ته روان شي. د دې وجې نه دلته یو واقعا ذکر کوي علمای کرام چې یو بادشاه او د هغه ډېر ساتلې او ډېر ښکار کوونکي پخوا به بادشاهانو ډېر دا کارونه کول. اوس هم بعضې خلک په دې عربو کې وګورئ بازان بازونه فریدي غټ غټ شیخان هغې ښکارونه کوي. نو د هغه یو بازو چې هغه د یو بوډۍ کره راغې، نو چې راغې نو بوډۍ چې وکتل ورته یاره بچ وی بازه دا مخ مخوکه د ډېره زیاته کږه ده، دا لغونې بدنه کټ کمه ځکه چې ډېره بار ته راوتی ده، دا پاس نه دا مخوکه دی نه مخوکه یې تېده کټ کړه. چې کټ یې کړه نو بیا ورته کتل یاره دا پنجې دي ډېرې زیاتې اوږدې غټې غټې شوي دي، نوکونه دي غټ شوي دي. نو بوډۍ خدا به ګڼل چې یاره څنګه چې زموږ نوکونه غټېږي داسې د ده نه هم دا نوکونه پرېکړه. چې نوکونه یې ترې پرې کړه نو د باچا کسان ګرځېدل ګرځېدل، نو چې رال نو بوډۍ کره بازو، نو چې څنګه باز یې راواغست او باچا له یې بوتو، باچا وی چې نه اهلو کره دی رشي دا به یې هلي. بوډۍ د باز په قیمت څه پوهېده؟ نو دی د یوسف علیه السلام په قیمت څه پوهېدل؟ یا هغه خلک چې هغوی د قرآن په هغه صحیح مقصد او په صحیح معنا او د قرآن په صحیح مقصد نه پوهېږي، دا خلکو ته صحیح بیان نشي کولی او د قرآن مغز نشي بیانولی، نو دا داسې وګڼ دی ښځې د نه اهلو لاسو په خلکو کې. نو هغې به څه د خلکو د رشد او د هدایت دپاره د دې کتاب نه چې کوم دی هغه ملغلرې راوباسي. دا خو ملغلرې دي ټولې، د قرآن ټول بیان چې دی دا په شان د ملغلرو او ملغلرې د ده په مخ کې څه شی دی، هغه خو بیا هم پانی کېدو والی شی دی. او دا خو موږ تاسو سره په دې دنیا کې هم په قبر کې هم په قیامت پر ازوم او دارنګ په جنت کې هم زمونږ ملګری دی چې موږ په دمانه عمل کړی. الله تبارک وتعالی به د دې عظیم کتاب د لاس نه د دې عظیم کتاب د عمل کولو نه الله تبارک وتعالی وګوره خلق په دنیا کې څومره عزت من کړی دی. او د قرآن متعلق نبی علیه السلام فرمایي چې الله تبارک تعالی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما، الله فدی کتاب باندې کومونه اوچتای ويدعو به الاخرين، او پدی کتاب ډیر کومونه الله تبارک تعالی خکته را غورځي چې د نهالو په لاس کې شي هغه خکته را غورځيږي. او وګوره ورته چې د عزتمند په لاس کې او په دنیا باندې د نن نه یو نیم سل درې دوه سوه کاله مخکې پورې دا تمام چې څومره د اسلامي حکومتونه تیر شوي دي د هغې حالت وګورئ، که عباسي حکومتونه وو که هغه اموي وو او که نه هغه عثماني حکومتونه وو د هغې حالات وګورئ چې هغې چې کوم دی په تمامه دنیا باندې بادشاهي کوله. ولې هغې چې کوم دی د قرآن قدر او دارنګې د دې نفاذ او د دې قانون او د دې هغه اجرا چې کوم دی د پاره د شریعت هغې به کوله. نو د دې وجې نه وګوره یوسف علیه السلام د نه اهلو په لاس کې لړ، وګوره ورته په سو درهمونو باندې خرڅېږي. وقال الذي اشتراه ويا غسړي چې اغستې و د یوسف علیه السلام لرا من مصر د مصر لمرأته خزخ پلیتا اکرمی مثواه چیزت من کا زید اوسیدو دد عسا ينفعنا قریب ينفعنا قریب د چ پیدا را کی منتا او نتخذه ولدا یاونیو دلر قائم مقام دلر بچی وکذالک مکننا یوسف هم دغرنگ زی ورک منگ یوسف علیہ السلام لر فی الارض پس مگا کی ولنعلمه دد پارا چ اوخایو دتا من تاویل الاحادیث د تعبیرون د خوبوننا والله والله تعالی چ دی غالب علی امره زورور دے پخپل کار ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډیر د خلکو نه نفویږي. یوسف علیہ السلام د امتحان دغه مرحله ختم شوا چې رونو کوی ته وغورځاو او د ملک نه روکیږي او اوس هغه مرحله چې په پردی ملک کې د غلام په ذریعه د غلام په حیثیت سره خرڅیږي. ابو قاسم سهیلی او ابن جوزی لیکی چې د عزیز مصر چې دا چې اغست او داغه نوم کتفیر ذکر کوي چې د کتفیر نوم یو چې یوسف علیه السلام یې واغس نو خزی ته وایي چې د ځای خستکا او زمونږه زوی نشته نو د زوی په ځای به ونیو او دا به زمونږه قائم مقام شي ځکه چې زمونږ بچی نشته. نو دغه رنګ الله تبارک وتعالی وایي یو دا چې یوسف علیه السلام لمې استوګ نه ورکړه په داسې ځای کې چو ګور ورتا اغا حاکم چې کم دی خزی ته د عزت د پاره خبره کوي چې د اوسیدو ځای ډیر عزت من کا او خیال ساته او دارنګي الله تبارک وتعالى داغه خوبونو چې یعقوب علی السلام تعبیر وباسلو چې الله وتا ته تعبیرونه د خوبونو خي نو وی ولنعلمه من تاویل الاحاديث او د دې پاره چې خو ته مونږ دتا او چو خود منگ دتا تعبیرون دو خوبونو نا نوز دل تفاخیری سروی والله غالبون علی امری الله زور ورده پخپل کار بانده رونو درو کولو اراده وکړه والله غالبون علی امری لیکن الله تبارک و تعالی کم زیت رسی او لامخ کی با کم زیت دی رسیگی پا پردی ملکی با باچا جوڑیگی. دارنگی رونو دا تگای اراده وکړه د پلار سره الله تبارک وتعالى فرمای والله غالب علی امره الله دا غی غټدیخ کار کړه دارنګي والله غالب علی امره دا عزیز مصر خزی او دارنګي خلکو په هغه باندې تهمت لګو الله تبارک وتعالى چې دې هغه زور ورده په خپل کار والله غالب علی امره الله دا هغه تهمت وګوره ورته پخپلا د خزه عزیز مصر خزه چې کم دی ګویان شو چې دکې مونږ سنې دی لیدلې دی چې کم دی صفا دی نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى د یوسف علی السلام هغه اخلاص الله تبارک وتعالى وایي زه زور اورم پخپل کار باندې ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډیر د خلکو نه پوهیږي. د انساني تدبیرونو په مقابله کې د الله تبارک وتعالى د تدبیر غونی غالب تدبیر کې دی نشي ولی ډیر د خلکو نه نفویږي. ولما بلغا شد ور کله چې ورسید دی مضبوطیا خپلې تا اتینا او حکما ور کومنګ د ته حکم و علما او فوا وکذالک نجزی المحسنین هم دغه رنګې بدله ورکو مونږ نیکی کوونکو ته. الله تبارک وتعالى وی کله چې ځوانۍ ته ورسید ما ورلا حکم هم ورکو او پوهلم ورکړه او دارنګ د حکمن نه مراد نبوت هم دی چې الله تبارک وتعالى وی نبوت مې ولهم او دارنګ پوهلم ورکړه او الله تبارک وتعالى دغه رنګې نیکی کوونکو سره چې د الله تبارک وتعالى محسنینی الله هغوی له بدلې دنیا او آخرت کې ورکوي. نو الله تبارک وتعالى والله داسې ښکلې بدله چې وګوره ورته د خلکو سو ګمان او خلق سکول او د الله تبارک وتعالى تدبیر چا زور ور دی هغه سو شو. فلما ذهبوا به نو ارکلا چ لاړل پدی یوسف علی السلام سره فلما ذهبوا به نو ارکلا چ بویتو پدی یوسف علی السلام دی یوسف علی السلام لرا واجمعوا او اتفاق کو ان يجعلوه چ وګر زید لرا فی غیابه الجب پاغه پټ زید کوی کی واوحینا الیه او زړکه غرزول منګ دلرا لتنبئ انهم چ خامخه خبر بکی تدیلرا به امر پکار ددی هازا چ داده وهم لا یشعرون او دی کی بشور قدر لنوی وجا اباهم اورال دی خپل پلار تا عشاء ان یبکون په وخت ماس غتن کی چ جړلې قالو نو ایدی یا ابانا ای پلار زمنګا انا ذهبنا منګلاړو نستبقو چ دیوبل نم مخکی کیدو یعنی منډه والے وترکنا یوسف عند متاعنا پرې خود من یوسف لرا زمنګ د سامان سکا فاکله الذئب نو خوړه دلرا شرمق وما انت بمؤمن لنا نيت زمنگا تصدیق کون کی ولو كنا صادقين اگر کیو منگ رشتونی وجاء على قميصه اور ال دیپ قميص یوسف علیہ السلام بدمن کذب پدوینا دروغ جنا قال بل سولت لكم انفسكم امرا هو ورتا یعقوب علیہ السلام بلکی خیستکڑو نفسن استاسو تاسو تیوکار تاسو تخپل نفسن یوکار خیستا کړی دی فصبر جمیل نو صبر بکوم صبر خیستا والله المستعان على ما تصفون الله امداد کوونکی دی هغه چې تاسو کمی خبرې کوي وجاء سیاره اور ال قافله فارسلوا واردهم نو ویلګه غوبر اوډون کې دی فادلا دلوا نخکته کړه بوکا کوزه کړه بوکا قال یا بشرا هذا غلام نو وی ای زیری زما دا خوالک ته واسروه بضاعا پټه کو دلر سامان د تجارت والله والله تعالی چې دی علیم بما يعملون پو پاغه سمانی چې دی کول وشروه بثمن بخس دراهم معدوده او خرسه کو په قیمت کوټا درهمونو شمارنده باندې وکانو فيه من الزائدين او دی په بار د یوسف علی السلام کې د بیرغبته نه وقال الذي اشتراه ويغسري چغستو دي يوسف عليه السلام لرا من مصر د مصر لمراته خپل خزتا اكرمي مثواه چی زتمن کا زید وسیدو دد عسى ينفعنا قريبا چ من ته پیدا را کی او نتخذو ولدا يا بونو دل ربچه وكذلك مكننا ليوسف في الارض امدغرنگي استوغ نور کړه منغا زے ورک من يوسف عليه السلام لرا فزمک کی ولنعلمه دي د پارا چو خيو منګه دتا من تاويل الاحاديث التابرون خوبننا والله غالب على امره الله زور ورد پخپل کار باکي ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن دير د خلقنا نفويغي ولما بلغ اشده وركل چورس دي خپل مضبوطياتا زوانايتا اتينا حكما ورك من دتا حكم وعلما او فوا وكذلك نجزي المحسنين ام دغرنگي بدل ور کو منگنی کی کون کتا